ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की असीम कृपा से असीम अनुकंपा से अध्याय का जो प्रथम पाद है उसका 35वां सूत्र तक पढ़ लिए थे और आज 36वां सूत्र पढ़ेंगे 3:1:36। में हमने जो कहा था कि जो है ये जो है कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा कैसे हुई, क्योंकि तो जो है जैसे कासान है तो कासाम से लिट लकार लाए हैं और मैंने कासरी धातु है उससे कासरी शब्द कुत्सायाम धातु से परोक्ष लिट से जो लिट प्रत्यय हुआ और लिट प्रत्यय होने से कास प्रत्यय नाम मंत्र लिटि कि लिट लकार के परे रहते कासरी शब्द कुत्सायाम धातु से तथा प्रत्यांत से परे आम प्रत्यय होता है। ये मंत्र विषय में हमने बताया था। तो यहाँ पर लिट परे है तो कास धातु से परे कासरी धातु से परे आम हो गया, तो हो गया कास आम और लिट। और आम परसले लुक भवती, आम जो सूत्र है उससे परे ले का लुक होता है, ये भी बता दिया था आपको। इसीलिए वो लिट लकार का लोप हो गया। अब इसका जो कास आम है इस कास आम से आगे जो है सूलाना है तो कास आम यहां पर मैंने उस दिन भी बताया था कि आम जो है ये कृत नहीं है इसलिए कृदंत नहीं हुआ। कृत वही होगा कृदतिंग धातु जो 3:1:91 नंबर सूत्र है 91 उसके अधिकार में उसका नाम कृत होगा है। धातु के परंतु इससे जो है धातु की अनुवृत्ति आ तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष नहीं है तो ये कृदंत कैसे हुआ कृत समास से, क्योंकि बिना या तो कृदंत हो या तदितांत हो या समास हो तो एक कृदंत कैसे है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य हो जाता है। तो जो पीछे पढ़ाया हुआ हो तो यह प्रत्यय है लोप हो भी गया तब भी उसका लक्षण मान करके कार्य होगा तो ये लिट कृत प्रत्यय है। तो उस दिन भी हालांकि मैंने बताया था, परंतु फिर बाद में और निश्चय हो गया आपको पढ़ाने के बाद जब, तो इसमें यह है कि भाई आप उस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि वो तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम कृत है। तो धातु से भेद जो तिंग भिन्न प्रत्यय है उसका नाम कृत है। तो किस धातु से भेद? ये जो वो 3191 नंबर जो सूत्र है उस धातु से भेद जो तिंग भिन्न प्रत्यय होगा वो कृत होगा। तो ये जो है लिट प्रत्यय जो है ये तिंग नहीं है। ये क्यों? जितने भी लकार है लट लुट लिट लेट लुट लंग लिंग लकार है तिंग से भिन्न है, ये कृत संज्ञा होगी। ये कृत है, लट प्रत्यय भी कृत है, लिट प्रत्यय भी कृत है, लुट प्रत्यय, जितने भी लकार हैं वो सब जो है कृत प्रत्यय है। तो यहाँ पर लिट भी कृत प्रत्यय है, तो कृत होने से कृत समासासे से सु आ गया, सु आ गया, और कासाम सु, और उसका जो है कृन में जनता कृत जो मकारा तो रजंत जो है उसकी जो है अव्य संज्ञा है, अव्य संज्ञा अव्यदाप सुपस्य अव्य सूत्र आप और सुप का लुक हो जाता, तो लुक हो गया, तो हो गया कासाम, ये रहा कासाम। तो कासाम इसके पश्चात जो है क्रीचानुप्रयुजितेलिटी जो आगे पढ़ाएंगे। तो लिट के प्रत्यय क्री का अनुप्रयोग किया जाता है, तो लिट परक क्री अर्थात कहने का अभिप्राय कि कासाम क्री इसके बाद लिट प्रत्यय हो जाएगा। वो क्रीचानुप्रयुजितेलिटी जो हुआ कि अनुप्रयुज्यते क्री जो है प्रश्न एक वचन है, अनुप्रव्य पद है, अनुप्रयुक्त जो तिंगंत पद है, लिटी सप्तमी है, तो अनु माने पश्चात किसके आम के पश्चात आम प्रत्यय पश्चात, तो काम आम पश्चात का प्रयोग किया जाता है, सात प्रयोग किया जाता है ग्रहण है, तो क्री भू और अस इस तीन को क्री कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो आपको हम बताएंगे उस समय, जिस समय आपको हमें पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। तो क्री भू अस्ति ये नहीं समझेंगे, क्री भू अस्ति जो है इसका किया जाता है पश्चात है, लिट होगा आम है हो गया और जो है पर जो है कीजिएगा जो हो जाएगा तो हो जाएगा ज्यादातर है वो सह आदि से और ठीक है बोले च क्री और त च क्री त तो लिटस्त झयोरे सिरेच लिट लकार के तकार झकार के समय एस और इरेच आदेश होता है तो त को एस हो गया है त को एस हो गया है हो गया कासाम च क्री एस चक्रे तो काम चक्रे शब्द किया उसने कुत्सित मैंने खांसा ऐसा खांसी किया यस हो गया और प्रत्यांत से लोलुयांचक तो लोलुवह पोपुवह जैसे है लोलुय यंग इत्यादि करके पूर्वाती करके इसमें कोई विशेष नहीं है लोलुयान चक्रे वैसे ही बन जाएगा इसमें कोई विशेष नहीं है समझ गया जी आप लोगों को समझ में आया हाँ जी बालबोध जी समझ में आ गया जी चलिए जी आगे इजादेश गुरु मतो दुरिच्छह अचल जी हाँ बोलिए आम प्रत्यय किस अर्थ में जुड़ाता है आसाम क्या बोल रहे हैं फिर बोलिए आम प्रत्यय का प्रत्यर्थ क्या है बहुत सुंदर इनका जो है इनका जो कहना है वासुदेवन जी का कि भाई जो है आम प्रत्यय क्योंकि कोई भी प्रत्यय है तो उस प्रत्यय का कोई न कोई तो अर्थ होता है ना जी कोई न कोई अर्थ होता है तो यहां पर जो है क्या अर्थ है तो यहां पर देखेंगे क्योंकि अमंत्र जो कहा कि अमंत्र विषय मंत्र से भिन्न विषय हो तो अमंत्र विषय में का धातु से प्रत्यय जो आम होगा इसका मतलब यह हुआ कि आम प्रत्यय जो किया गया है वह अमंत्रार्थक ही बताया जा रहा है अमंत्र विषय हो गया तो अमंत्र विषय ही हो गया ना जी आम प्रत्यय जहां होगा यहां पर का धातु से या प्रत्यांत से तो अमंत्र अर्थ में होगा अमंत्र विषय में हो गया यही इसका अर्थ हुआ अच्छा समझे ये कर्तार्थ में तो होगा नहीं कर्तार्थ में तो है नहीं कर्म अर्थ में ही नहीं संप्रदाय यदि कर्तादि जो कर्म कारक किसी अर्थ में नहीं कासान चक्रे तो यहां पर जो है बस ये कि वह खांसा माने खांसी किया तो यहां पर बस या तो स्वार्थ में कहेंगे कि स्वार्थ में आया क्योंकि कास जो है कासरी शब्द कुत्सायाम तो शब्द कुत्सा जो शब्द कुत्स कुत्सा समझते हैं ना जी हाँ जी ऐसा निंदा अर्थ में है ऐसा शब्द जो निंदित हो वह कुत्सा हो गया ना जी तो शब्द कुत्सा शब्द की निंदा अर्थात खांसा खांसने इत्यादि को शब्द की निंदा हो गई तो यहां पर उसी को कह रहा है कि खांसा अर्थात खांसी किया तो कासाम जो है ये खांसी अर्थ हो गया चक्रे का अर्थ हो गया किया तो खांसी किया उस वार्थ में हो गया धातु अर्थ में हो गया समझ गए? हाँ जी, इसमें कोई और कोई आपको कुछ विशेष करना हो तो बताइए, ये स्वार्थ में ही हुआ और कोई तो दूसरा नहीं है अमंत्र विषय में। आगे है, इजादे स गुरु मतो नृच्छ, इजादे है इकारांत पुमलिंग, इजादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, च जो है अव्यय पदम है, गुरु मत, गुरु मत तकारांत पुमलिंग गुरु मत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनृच्छ तो छकारांत पुमलिंग अनृच्छ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। इजादे भी पंचमी है, गुरुमत भी पंचमी है और अनृच्छ भी पंचमी विभक्ति है। चलिए जी अब एक एक पर विचार करते हैं। इजादे, इजादे क्या समास है? तो इच आदि ये शाम से इजादय, सॉरी इजाद इच इजादे, इजादे बहुवचन नहीं बोलेंगे, जैसा वैसा ही करेंगे। तो इच आदि ये शाम या इच आदि यस्य, ये शाम नहीं करेंगे, यस्य करेंगे, ओके, एक वचन ही है। तो इच आदि यस्य स इजादे तस्मात इजादे, इच आदि अवयव है जिसका, उसको इजादी कहेंगे। तो आगे करें गुरु मतः, तो ये तजित है, तजित प्रत्यांत है, मतु प्रत्यांत है, इसमें समास नहीं है। तो गुरु अस्ति यस्मिन या गुरु अस्ति यस्य, अक्षर तो सप्तम्यर्थ दोनों में होता है। तो गुरु विद्यते यस्मिन अस्ति यस्मिन या गुरु अस्मिन अस्ति यस्मिन अस्ति इति गुरुमान, कोई जो नहीं कि दोनों हो, सष्ठ्यर्थ भी हो सप्तम्यर्थ हो, किसी में गुरु है जिसका, गुरु है जिसमें, तो यहाँ पर जिसमें गुरु है ऐसा। तो गुरु अस्मिन अस्तेति गुरुमान तस्मात गुरुमत तद्धित जो है मतु प्रत्यय। और अंगृच्छा में है न अंगृच्छ अंगृच्छ तस्मात अंगृच्छ, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, अमंत्रे की अनुवृत्ति आ रही है, लिटि की आ रही है, इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो अमंत्रे माने अमंत्रे विषये, अमंत्रे विषये इजादे है, यहाँ पर इजादे है गुरु मतः और अनृच्छः, ये धातु का विशेषण है, धातु का विशेषण है। अमंत्रे विषय इजादे है गुरु मतः धातो पर प्रत्ययो भवति लिटि प्रत्यये परतः, लिटि की अनुवृत्ति आ रही है। अनृच्छ बने ऋच्छतिम वर्जयित्वा, ऋच्छतिम वर्जयित्वा अर्थात रिच्छति धातु पर आम प्रत्ययो न भवति, इसका मतलब यह हुआ। तो इसको आप जो है परिदास में भी अर्थ कर सकते हैं, प्रसज्य में भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि प्रसज्य में अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, रिच्छ भिन्नात, रिच्छ धातु हो भिन्नात इजादे गुरुमतः, इजादे गुरुमतः धातो पर गुरुमत च पर आम प्रत्योति लिटि परत, माने रिच्छ धातु, क्योंकि रिच्छ जो है, देखिए रिच्छ जो धातु है ये क्या है, इजादी है, इच प्रत्याहार, तो ई से लेकर के अयोज के चौदह तक ई उ री ए ओ ऐ औ, ये इच है। तो यहाँ पर रिच्छ में री जो है, री आद्यव्यव है, ये इजादी है, तो रिच्छ धातु इजादी भी है और गुरुमान भी है, संयोगी गुरु संयोग के परे ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा है होती है, दीर्घम जैसे दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। तो यहाँ पर संयोग गुरु ऋच जो है संयोग चौछ का संयोग है, उस संयोग के परते रि की जो है गुरु संज्ञा है, तो इससे भी परे आम प्रत्यय प्राप्त था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने निषेध कर दिया, तो आम नहीं चाहते हैं। तो इसका जब पर्युदास अर्थ करेंगे तो यही होगा ऋच भिन्नाथ इजादे गुरु मतश्च धातोः परः आम प्रत्यय भवती लिति परतः अमंत्रे विषये, अमंत्र विषय में, लौकिक विषय में ये हुआ। और इसका जब परियु प्रसज्य अर्थ करेंगे तो दो व्याख्या कर देंगे, एक तो हो जाएगा अमंत्र विषय जादे गुरु मतस्थ धातु पर अहम प्रत्यय भवती इति प्रत्यय परतः, दूसरा हो जाएगा ऋच्छति धातु पर अहम प्रत्यय न भवती अर्थात ऋच्छति वर्जयित्वा, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण है इसका इहान चक्रे उहान चक्रे, इहान चक्रे उहान चक्रे, तो इहान चक्रे यह चेष्टायाम है, यह चेष्टायाम, और उहान चक्रे में उह वितर्के, उह वितर्के, तो यह जो है इजादी है, इजादी है, और दीर्घम च से इसकी जो है गुरु संज्ञा भी है। यहां पर इसे परोक्ष लिट से लिट कर देंगे, यह और लिट, और लिट के परत आप जो है इजादे से गुरु मंत्र से आम हो गया, तो यह आम लिट, अब जो है आम से, आम से पर ले का लुक होता है, फिर वैसे ही सु ला करके प्रत्यलोक प्रत्यलक्ष मानकर कृत समास में सु आ गया, कोई बात ही हो गया। तो यहां पर जो है अब वेदादि सब लोग सब हो जाएगा, तो इहान चक्रे पूर्वत ही हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। उहान चक्रे, तो इह और उह धातु के इजादी और गुरुमान होने से लिट लकार में ये जो इजाम देश गुरु मंत्र से जो है आम प्रत्यय हो गया, और सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। आगे है दयायासश्च, दयायासः सकारांत पुमलिंग दयायास शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, च जो है अव्यपद है, सवास है दयश्च अयश्च, तो मैंने दयश्च अयश्च असच मैंने आसच सॉरी आसच दंती आसच इति दयायास तस्मात दयायासः, ये समाहार द्वंद समास हो गया। धातु की मृत्यु आ रही है, अमंत्र की आ रही है, आम की आ रही है, लिटि की आ रही है, तो अर्थ हुआ कि अमंत्रे विषये दया दान गति रक्षणेषु अय गतौ और आस उपवेशने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः लिटि प्रत्यये परतः आम प्रत्यय भवति अमंत्रे विषये, मतलब अमंत्र विषय में दया दान रक्षी का तीन साधन, मैंने दान गति रक्षा अर्थ वाले दय धातु से परे, गति अर्थ वाले जो अय धातु से परे, गति अर्थ में विद्यमान जो अय धातु से परे, और उपवेशन बैठने अर्थ में विद्यमान जो आस धातु है उससे परे आम प्रत्यय होता है लिट लकार के परे रहते। दयान चक्रे पलायान चक्रे आसान चक्रे, इसमें कोई विशेष नहीं है, जैसे दयान कर लेंगे वैसे ही, और पलायन माने पलायन चक्रे से जो है यहाँ पर पलायन चक्रे यहाँ पर अय धातु जो है अयगतो पलायन माने पलाय पलायाम तो पलाय शब्द है उस पलाय शब्द जो है ये पलायन चक्रे जो होगा परा उपसर्ग है पलायन चक्रे में परा उपसर्ग है और अयगतो धातु है परा उपसर्ग है अयगतो धातु हो गया और फिर जो है इसी सूत्र से दयासश्च तो अय धातु से परे आम प्रत्यय लिट परे रहते तो यहाँ पर परा अय आम लिट अब जो है पूर्वती सब कुछ कर देंगे अब जो है उपसर्ग स्यायतो ये 8-2-19 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 8-2-19 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 19 नंबर सूत्र ओम हे भगवान 8-2-19 निकाल लिए उपसर्गस्य आयतौ उपसर्ग षष्ठी विभक्ति एक वचन है अयतौ सप्तमी विभक्ति एक वचन है और कृपोरोल से रोल की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी अयतौ अयति माने अयतौ परतः उपसर्गस्य उपसर्गस्थस्य रेफस्य उपसर्गस्य माने उपसर्गस्थस्य रेफस्य लादेश होती उपसर्गस्थ जो रेफ है उसको लकार आदेश होता है माने उपसर्गस्य यो रेफ तस्य लकार आदेशो भवती तो यहाँ पर अयतौ माने अय परे है उपसर्गस्थ जो रेफ है परा जो उपसर्ग है उसमें जो रेफ है उसको लकार हो गया इसलिए पला अकर शब्द निर्घ पलाय पलाय आम पलायाम पलायाम और चक्रे तो पलायाम चक्रे हो गया तो आसान चक्रे पलायान चक्रे ये सब वैसे बन जाएगा आसव बेचने से आसान चक्रे बन गया इसमें कोई विशेष नहीं है अब आगे है उषविद जागृभ्योन्यत श्याम तो उषविद जागृभ्य एकारांत पुमलिंग उषविद जागृत शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है अन्य तरह श्याम जो है ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्य है सप्तमी की तरह लग रहा है ये अव्य पद है और अन्य तरह श्याम अव्य पद है समास क्या हो गया जी उषश्च विदश्च जागृश्च इति उषविद जाग्रह या ते उषविद जाग्रह तेभ्य उषविद जागृभ्य तो ऊपर से धातु की नृति आ रही है अमंत्रे की आ रही है आम की आ रही है लिति की आ रही है सब की आ रही है अर्थ क्या हो गया अमंत्रे विषय उषदाहे विद ज्ञाने अजाग्र निद्राक्षय इत्येतेभ्यो धातुभ्यो परः आम प्रत्यो विकल्पेन भवति अन्यतर से माने विकल्पेन विकल्पेन भवति लिति परतः अर्थात लिट के परे रहते मंत्र से भिन्न विषय में अमंत्र विषय में उस दाह अर्थ वाले उस धातु से ज्ञान अर्थ वाले विद धातु से और निद्रा को क्षीण करने अर्थ वाले जागृत धातु से परे आम प्रत्यय विकल्प से होता है एक बार होगा एक बार नहीं होगा कहने का कहिए तो यहाँ पर उदाहरण है ओशान चकार उवोष वा विद का है विदान चकार विवेद वा जागरी का है जागरी का है जागरान चकार जजागार वा ये तो यहाँ विकल्प से कहा है ओशान चकार ओशान चकार उष धातु है उसे लिट हुआ विकल्प से कहा तो जिस पक्ष में आम हो जाएगा, जिस एक पक्ष में तो उस आम हुआ लिट है, आम पसले लुक बहुत हो जाएगा, तो उस आम हुआ। अब जो है पुगंत लघु पदस्थ, पुगंत लघु अंकिक को जो है गुण होता है, उस आम जो है तो पुगंत सार धातु और आर धातु के परे रहते। वो कह रहा है कि तिंग शित सार धातुकम आर धातुकम से सा, तिंग शित से भिन्न जो है वो आर धातुक है, वो आम जो है आर धातुक है। तो इस आर धातु के परिणते पुगंत और लघुत अंग के को पुकी पर तो अंतिमिक और लघुत अंग के को तो लघुत अंग है, स्वम लघु ह्रस्व के लघु संज्ञा है और उपधा में है लघु पद है, इसलिए उसको गुण हो गया ओष बन गया, हो गया ओषाम। और उसके बाद जो है क्री ओषाम क्री, तो आम प्रत्यवत क्रियोनु प्रयोगस्य, माने ये उष धातु परस्मै पदी है, इसलिए आम प्रत्यवत क्रियोनु प्रयोगस्य से बाद में प्रयोग किया हुआ जो क्रिय है, अनुप्रयुक्त जो क्रिय धातु है उससे परस्मै पद होता है आम प्रत्यय के समान, ऐसा पीछे पढ़ा दिया हुआ हूं। तो परस्मै पद हो जाएगा तो क्रिय तिप है, तिप को तो यहाँ जो है तिप है, लेट के स्थान पर तिप हुआ है, तो क्या हुआ, लेट हुआ, लेट के स्थान पर तिप हुआ, तो ओषाम क्री तिप हो गया है, ओषाम क्री तिप, पूर्वती सु इत्यादि करके लोप कर देंगे, सो ध्यान रखेंगे तो ओषाम क्री तिप, तिप है यहाँ पर लिटी धातुरण अभ्यास से जो है दुर्वचन हो जाएगा, तो ओषाम क्री क्री हुआ, परस्मै पदान नल तो नल वो मास नल हो गया, तो ओषाम क्री क्री नल, नल का अ बचा तो ओषाम क्री क्री अ, और अ को बांध के क्री की जो है वृद्धि हो जाएगी तो कार हो जाएगा, कार हो जाएगा, और फिर जो है मैंने कार को दुर्वचन कीजिएगा, ओ अच्छा जो है ना पूरा जो दुर्वचन का प्रकरण है कि अति अचस्मिन पर अतः परस्मिन पूर्व दो इत्यादि उन सबको घटा लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, विशेष नहीं है, नहीं होगा तो फिर आपको बताएंगे। तो ओषाम कार अ दुर्वचन कर देंगे, फिर पूर्व भ्यास लादिशेष ह्रस्व कुहोश्चु इत्यादि सब लग जाएगा, तो हो गया ओषाम च क्री, वो वृद्धि हो गई नल है इसलिए तो कार अ तो चकार बन गया, ओषाम चकार कासान चक, ओषाम चकार, तो कोई विशेष नहीं है, ओषाम चकार। उसके पश्चात जो है विधान चकार भी है, चुहान चकार भी है, इसमें कोई विदत जाने से विधान चकार होगा, और विदत जाने से विधान चकार हो गया, और जागरी निर्देश से जागरान चकार हो गया, अब जो है विकल्प से कहा तो विकल्प उगोष बनता है, जजागार बनता है, विभेद बनता है, तो इतने ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है इसलिए फिर मैं नहीं बता पाऊंगा उसकी, कल जो है हम उगोष की सिद्धि करेंगे। ओके उगोष की सिद्धि कल करेंगे, चकारा के करीब हो जाएगा, हम कल बताएंगे आपको, अभी तक प्रश्न है। अच्छा जी बोलिए। कोई शंका है इधर जी, आम प्रत्यय लाते हैं, आम प्रत्यय के आने के बाद कृत होता है कि नहीं, कंफ्यूजन था मेरे। आम कृत कहाँ है? नमस्ते जी।